Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W środę głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nowelizację ustawy o IPN krytykują politycy z Izraela. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci poranionego maczetami 18-latka. Wniosek o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego przegłosowany zostanie w środę. Zdecydowali o tym szefowie większości grup politycznych. To reakcja na słowa Ryszarda Czarneckiego pod adresem europosłanki Róży Thun za jej wypowiedź we francusko-niemieckiej telewizji na temat sytuacji w Polsce. Ryszard Czarnecki porównał to do działań szmalcowników. Odwołania Ryszarda Czarneckiego zażądali chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni, a później dołączyli komuniści. W ostatnich dniach były jeszcze próby przekonania ich do zmiany stanowiska. Proponowano na przykład ograniczenie kompetencji czy zawieszenie w prowadzeniu obrad, ale szefowie grup decyzji nie zmienili. By wniosek o odwołanie Ryszarda Czarneckiego został zaakceptowany, potrzeba zgody 2/3 europosłów. 5 frakcji z 7 taką przewagę ma. Jeśli deputowani należący do grup zagłosują tak jak chcą ich przewodniczący, to Ryszard Czarnecki zostanie odwołany. A wtedy konserwatyści i reformatorzy, do których należy delegacja Prawa i Sprawiedliwości, powinni wystawić swojego kandydata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowelizację ustawy o IPN krytykują izraelscy politycy. Przegłosowane w piątek przez Sejm, a dziś w nocy przez Senat przepisy przewidują grzywnę lub więzienie dla tych, którzy przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców. Izraelskie władze uważają to za fałszowanie historii. Minister transportu i energii atomowej i polityk rządzącej partii Likud, Israel Katz, zażądał od premiera Benjamina Netanyahu odwołania do kraju izraelskiej ambasador w Warszawie. Jak tłumaczył w mediach, chodzi o obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Polską. Z kolei minister budownictwa Yoav Gallant napisał, że ustawa jest, tu cytat, zaprzeczeniem Holokaustu. Grupa deputowanych Knesetu przygotowała poprawkę do izraelskiej ustawy o Holokauście. W jej myśl polska ustawa o IPN byłaby zaprzeczeniem Shoah karanym w Izraelu więzieniem. Natomiast jedna z liderek izraelskiej lewicy była szefowa dyplomacji Cipi Livni powiedziała, że decyzja Senatu jest, tu cytat, splunięciem w twarz Izraelowi. Izraelscy politycy twierdzą też, że Polska nie dotrzymała słowa, bo premierzy obu krajów uzgodnili powołanie grup roboczych, które zajmą się tą sprawą. Tymczasem bieg legislacyjny ustawy nie został wstrzymany. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie napisał, że nowe polskie prawo jest wybieraniem historycznej prawdy o skomplikowanych czasach Holokaustu na polskiej ziemi. Jednocześnie historycy powtórzyli, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest wprowadzaniem w błąd. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci poranionego maczetami 18-latka. Zmarł on dziś w szpitalu od ran zadanych mu przez 10 zamaskowanych pseudokibiców. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem w dzielnicy Prokocim. Policja przesłuchuje świadków. Problemów w ochronie zdrowia nie da się rozwiązać bez dodatkowych pieniędzy, uważa Naczelna Rada Lekarska. Samorząd popiera postulaty rezydentów, że nakłady powinny rosnąć szybciej niż proponuje rząd. Kolejki do specjalistów, przemęczeni lekarze, biurokracja, bolączki systemu wymienia wiceprezes Rady Romuald Krajewski. Wszystkie propozycje, o których słyszymy, w praktyce będą oznaczały, że pieniędzy na ochronę zdrowia będzie nam brakowało. Mówimy o perspektywie dosłownie paru lat, żeby dojść do tych postulowanych 6 i ileś tam 10%, a w perspektywie 10 lat jesteśmy absolutnie zobowiązani do tego, żeby wydawać na ochronę zdrowia tyle, ile wydają teraz inne kraje europejskie, około 10%. Dziś z lekarzami rezydentami spotka się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Łódzka kolej aglomeracyjna dołączyła do pakietu podróżnika. Jeden bilet upoważnia do przejazdu pociągami kilku przewoźników, mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński. Największy przewoźnik pasażerski w Polsce to przewozy regionalne, są w pakiecie. Później jest spółka Intercity, jest w pakiecie. Później jest SKMK w Gdańsku, jest w pakiecie. Mamy dziś łódzką kolej aglomeracyjną. Jeżeli policzyć to ilością przewiezionych pasażerów, to ponad 70% pasażerów korzystających z usług kolejowych jest już w pakiecie podróżnika. Będzie też taniej, dodaje Janusz Malinowski, prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pasażer ma gwarancję, że otrzymuje najtańsze oferty wszystkich przewoźników, bo ten system podpowiada. Z Sieradza pasażer może pojechać łódzką koleją aglomeracyjną do Warszawy, tam się może przesiąść na pociąg Intercity, pojechać do Gdyni i z Gdyni szybką koleją miejską w Trójmieście pojedzie do Wejherowa. Pakiet podróżnika od 2 tygodni można kupić w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Symphony Lane is a one-way road, wide enough for two. Symphony Lane is the only hope I'm holding out for you. Symphony Lane is straight up ahead, right around the bend. Think too fast, drive too slow, you'll miss her once again. You'll miss her once again. You'll miss her once again. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Jeśli jestem dziś w pracy, to znaczy, że nie jestem kotem. W poniedziałek tak tutaj zastanawialiśmy się, że jeśli nie pojawię się w robocie w czwartek, to znaczy, że jestem kotem i mogę robić wszystko, na co mam ochotę. No nie jestem kotem, ale miło mi spotkać się z Państwem w czwartkowej tonacji trójki. Symphony Lane na początek, Five for Fighting. No już teraz zapraszam na koncert. Smooth ride. Or maybe I'm a dog who's lost its bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie, it's just a lie. But I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? And in remembering a roadside, I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true, these days are ours, these tears are free. The cross is in the ballpark, the cross is in the ballpark. Well, we had a lot of fun, had a lot of money, had a little sun, thought we called it Sunny. Sunny gets mad, he moves away. Sunny has a baby, bills to pay. Sunny gets sunnier day by day, by day by day by day. I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the nights reveal the room of my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window, thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior wall. He runs his hands through his thinning brown hair. I'm accustomed to a smoother ride. Or maybe I'm a dog who's lost its bite. I don't strip to be treated like a fool no more. I don't strip to sleep the night. Some people say a lie, it's just a lie. But I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Oj tak, to był koncert Paul Simon. My dziękujemy. Paul Simon wystąpił 15 lipca 2012 roku na wielkim festiwalu na koncercie w Hyde Parku. No i płyta, taka płyta CD oraz DVD ukazała się w ubiegłym roku. Ogromna przyjemność i radość oglądania i słuchania. No ale mówię o tym dlatego, że dokładnie 15 lipca tego roku Paul Simon znowu pojawi się w Hyde Parku, z tym, że no, tytuł nie jest najlepszy. Homeward Bound, The Farewell Performance, czyli tak jakby chciał Paul Simon pożegnać się koncertowo z nami, ale to jeszcze może nic pewnego. Na dodatek na ten koncert zaprosił kilku swoich dobrych znajomych. Some smile, some sunshine down my way. Maybe I've been lonesome. Blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. Blossom, there's an empty road behind. Sit you down beside me. Blossom, there's a sweet dream on my mind. There's a song inside me. Take these chains away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. I say blossom, smile, some sunshine down my way. Lately, child, I've been lonesome. Don't you know, blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares. Ależ to fantastyczna płyta na żywo w klubie Troubadour. Spotkali się James Taylor i Carole King. James Taylor będzie jednym z gości na koncercie Paula Simona 15 lipca, mówiłem. I jeszcze jeden gość, ta pani. Sad. I don't want anything to change. I don't want anything to change. I like it lonely, I like it strange. I don't want anything to change. I drink it up, but I don't dare. I don't want anything to do with what comes after you. I don't want anything to change. I don't want anything to change. I don't want anything to Bonnie Raitt, jednym z gości koncertu pożegnalnego Paula Simona w Hyde Parku w Londynie 15 lipca, to będzie niedziela. A tutaj Bonnie zaśpiewała z koleżanką Norą Jones. No, Nory Jones to pewnie nie zaproszą na ten koncert, ale tam na tym zaproszeniu, które widzę przed sobą, jest napisane plus more to be announced, czyli jeszcze więcej gości na pewno się na tym koncercie pojawi. Ja bym podpowiedział zdecydowanie Carole King, która zresztą też dała fantastyczny koncert w Hyde Parku nie tak dawno. No dobrze, to był odcinek koncertowy, a teraz Sunday Jacob. Prawda, że to brzmi trochę jak America, trochę jak The Eagles. To zespół Sunday Jacob, Hands of Love. Dziś tę piosenkę wybrałem, choć na tej nowej płycie właściwie każda zasługuje na to, żeby pojawić się, no przynajmniej w Radiu Kalifornia. There's a candle that I burn, a reflection in the window, all the way to point doom. Illuminate like it's dancing. I am a cliff dweller from the old school. I like coastal cities, I like the night. I like the way the ocean blends into the city at night. I'm alone now with my thoughts. mówiłem, że nie będę odkładał tej płyty za daleko i przydała się. Stevie Nicks, Fleetwood Mac. Pan Piotr napisał, że w Gdyni wyszło słońce, kiedy James Taylor zaczął śpiewać. We Wrocławiu też trochę radości z tego powodu. No to zostawiam tę płytę jeszcze przy sobie i zagramy jeszcze jedną piosenkę Jamesa Taylora, tym razem z Carole King, już na koniec dzisiejszego spotkania. A teraz Safian Stevens. Safian Stevens zaśpiewał Mystery of Love. 22 minuty do godziny 15. To teraz jeszcze informacja w sprawie listy przebojów. Jutro będę miał przyjemność poprowadzić kolejne wydanie listy. Rano Tomek żąda w LP Trójce. No ale proszę nie zapominać o ulubionych piosenkach. Lara Fabian. Have you ever faced an ocean? Though you hadn't any notion how to swim, but you jumped in anyway. Have you ever kissed a lover, knowing that his heart was broken and damaged, but you held him anyway? While the sands were ever changing, but the winds guide you anyway. Have you spoken in a language that you've never heard before, but your memory understands it anyway? Lara Fabian w zestawie do głosowania na listę jej piosenka Growing Wings. Polecam polskieradio.pl/trójka. No i kolejny list w sprawie słońca. Pan Paweł napisał, że na portalu właśnie schowało się za chmury. To nie wiem, czy mam grać tego Jamesa Taylora, czy nie. No ale to jeszcze nie teraz. Lost and free, with my darling close to me, that is where I'm supposed to be. We're somewhere on the ocean breeze, in around the swinging trees, with the only one for that is where I long to be. Someday, someday, yeah, yeah, yeah. Somewhere out upon the beach, out of range and out of reach, with the truest love of mine,

feel urgent, yes, and it's urgent. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, don't you let them. You just call out my name, oh, now, and you know. Good to know that you've got a friend. Walking and talking tonight. Here we are at the troubadour. We never thought we would do this anymore. But this was the place that opened the door for this. Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? Yeah, yeah, yeah. You've got a Ależ to był koncert. Posłuchałem go wczoraj z ogromną przyjemnością. Właściwie nie mogłem się rozstać z tymi nagraniami. To oczywiście James Taylor, jak ze słońcem, nie ma i deszcz nadal pada. I Carole King, którą być może Paul Simon, tak podpowiadamy, zaprosiłby na ten swój pożegnalny koncert do Londynu. A pożegnać się musimy już teraz i my. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Jeszcze jedno nagranie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień lutego 2018 roku, czyli dokładnie 50 lat temu powstał zespół Breakout. To tak sobie ładnie zakończymy. Dziękuję i miłego dnia. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak?